pasarás. Detrás del Cheiborunconam, Bargu y Merrejo Chunconam. شی دارد این جان ما پاینده باد خاک ایران ما. عرض سلام و صبح بخیر دارم حضور شما همراهان گرامی رادیو البرز. شما صدای ما را از رادیو البرز دانمارک میشنوید. رادیو البرز روزهای شنبه و یک شنبه از ساعت 8 بامداد به وقت دانمارک برای هموطنان گرامی برنامه‌های متنوع پخش می‌کند. امروز یک شنبه 30 مرداد 1390 خورشیدی برابر با 21 آگوست 2011 میلادی میزبان شما تا ساعت 11 امروز خواهیم بود. آخرین خبرهای ایران و دیگر کشورهای جهان، داده‌های فرهنگی و اجتماعی، اقتصادی، ورزش و موزیک‌های متنوع ایرانی از جمله برنامه‌های رادیو البرز است. زمان پخش برنامه‌های بانداری رادیو البرز رو به آگاهی شما عزیزان میرسونم. شنبه ها از ساعت 8 بامداد تا 12:30 دقیقه و یک شنبه ها از ساعت 8 تا 11 بامداد. شما می توانید برنامه رادیو البرز رو مستقیما از تارنمای ایرانیفو.دیکو بشنوید و برنامه ضبط شده روزهای شنبه و یک شنبه در همین وبسایت رو سر فرصت میتونید گوش کنید. آخرین خبرهای ایران و دیگر کشورهای جهان رو از طریق بخش فارسی تارنمای ایرانیفو.دیکو و همچنین از طریق فیسبوک رادیو البرز میتونید دنبال کنید. همچنان میتونید با ما در ارتباط بشید. شماره تلفن ما 2045-27-58-22-12. آدرس الکترونیکی ما رادیو البرز @hotmail.com. تارنمای اینترنتی ما ایرانیفو.دیکو هست. کفت غنچه مهتاب تو بهشت شالی زاران سنبوله میرخصد بنال با سرود شالی کاران شالی زار سبز و بیدار پیرهن عروس پوشیده عطر خاک عطر مهتاب عطر تازه امیده لای لای لای لای شالی زار امید مایی لای لای لای لای شالی زار نور خدایی مهتاب شالی می رود تا سهر بیاید شالی زار در انتظار تا که خورشید در بیاید شالی زار سبز و بیدار پیرهن عروس پوشیده عطر خاک عطر مهتاب عطر تازه امیده لای لای لای لای شالی زار امید مایی لای لای لای لای شالی زار نور خدایی کوچ کنیم از دیار خوب خون وای خدا نزا بشینه خاک غریبی بهمون خون میدون روی خاکم خاک خمونای تلایه جون میدون غم ندارم بالا سرمویه خدایه لای لای لای لای چه خوش ولاد خون لای لای لای لای دشمن رو میبینم پشیمون کشون بروی دشمن مخون با اسب کرم میتازم بسوی دشمن اسب پی زین و برگم یار قشنگم تو پنگم چکم و شمشیرم به تار به تار فشنگم لای لای لای لای چه خوش غلاف خون لای لای لای لای دشمنو میبینم خشمیمون توجه شما را به خلاصه خبرهای این ساعت رادیو البرز جلب می‌کنم. عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی به نقل از رئیس مرکز آمار ایران گفت به این مرکز دستور داده شده که نرخ تورم را به صورت عمومی اعلام نکند. بنا به گزارش خبرگزاری ایسنا، پیشتر مرکز آمار ایران از اعلام نرخ بیکاری هم به عنوان یکی دیگر از شاخص‌های مهم اقتصاد کلان خودداری کرده بود. با اینکه مشخص نشده چه کسی به مرکز آمار ایران دستور داده نرخ تورم را اعلام نکند، روزنامه اعتماد پیشتر به نقل از برخی نمایندگان مجلس نوشته بود که این دستور از سوی محمود احمدی نژاد صادر شده است، در حالی که نرخ تورم از سوی مرکز آمار ایران منتشر نشده است. محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی دو بار این نرخ را اعلام کرده است. مدیر واحد اینترنت وزارت ارشاد در میزگرد نبرد سایبری شبکه‌های اجتماعی به ویژه شبکه اجتماعی گوگل پلاس را از خطرناکترین شبکه‌های اجتماعی برای کاربران اینترنتی ایرانی دانست. مدیر واحد اینترنت وزارت ارشاد از کاربران ایرانی خواست از ورود به این شبکه خودداری کنند. گوگل در ماه‌های اخیر شبکه اجتماعی جدیدی به نام گوگل پلاس را اندازی کرده است. این شبکه اجتماعی که رقیب شبکه اجتماعی فیسبوک به شمار می رود، بعد از مدت کوتاهی پس از راه اندازی در ایران فیلتر شد. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز گذشته گفت این کشور بارها از ایران خواسته است دو آمریکایی را که از 2 سال پیش پشت میلای زندان اوین به سر میبرند را آزاد کند. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا به خبرنگاران گفت این دو جوان آمریکایی برای مدت زیادی در زندان بودند و اکنون زمان آن است که نزد خانواده‌هایشان بازگردند. بنا به گزارش تلویزیون دولتی ایران به نقل از یک منبع قضایی، دادگاه انقلاب این دو جوان آمریکایی را به جرم عبور غیرقانونی از مرز هر یک به 3 سال و به جرم جاسوسی هر یک به 5 سال زندان محکوم شدند. مسعود شفیعی وکیل مدافع این دو زندانی به رادیو فردا گفت هنوز حکمی به او ابلاغ نشده و نمیتواند این خبر را تأیید و یا تکذیب کند. کامران دانشجو وزیر علوم تحقیقات فناوری جمهوری اسلامی اعلام کرد که برنامه‌های این وزارتخانه برای اسلامی کردن دانشگاه‌ها بر اساس مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی ادامه دارد. کامران دانشجو همچنین گفت که اسلامی کردن مناسبات، ظواهر، محتوای دروس و منابع تحصیلی در حال پیگیری است. به گفته وزیر علوم اسلامی کردن دروس به معنای حذف منابع و نظریات غربی نیست، بلکه آشنایی با این نظریات در کنار نظرات اسلامی و نقد نظریات غربی است. پس از آنکه خامنه ای در شهریور سال 88 آموزش بسیاری از رشته‌های علوم انسانی را موجب تردید در مبانی دینی و اعتقادی خواند، اسلامی کردن دانشگاه‌ها و حذف بعضی از رشته‌های علوم انسانی در دستور کار قرار گرفت. نو استاد دانشگاه علم و سنت در نامه‌ای به علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی به محدودیت ظرفیت پذیرش زنان در رشته‌های کارشناسی و کارشناسی ارشد در دانشگاه اعتراض کردند. امضا کنندگان خواستار اصلاح عاجلانه این سیاست شدند. پیشتر روزنامه شرق چاپ تهران در گزارشی نوشت که امسال برای اولین بار در بیش از 40 رشته تحصیلی در 20 دانشگاه سیاست پذیرش تک جنسیتی دانشجویان اجرا می شود. رهبران مخالفان حکومت سوریه برای رایزنی درباره شرایط انتقال قدرت پس از سقوط احتمالی بشار اسد روز گذشته شنبه در استانبول ترکیه تشکیل جلسه دادند. همچنین در این گردهمایی اعضای شورای انتخاب شدند که سخنگوی مخالفان حکومت سوریه در داخل و خارج از کشور را بر عهده خواهند داشت. فشارهای بین‌المللی علیه بشار اسد در روزهای اخیر و به ویژه پس از آنکه آمریکا و اتحادیه اروپا علاوه بر وضع تحریم‌های جدید به صراحت از او خواستن از قدرت کنارگیری کند افزایش یافت است. سقوط یک فروند هواپیما در محدوده قطب شمال واقع در کانادا به مرگ 12 تن و زخمی شدن 3 تن دیگر انجامید. به گفته مقامات پلیس کانادا این هواپیما که از نوع بوئینگ 737 بوده بعد از ظهر شنبه با 15 سرنشین سقوط کرد. علت وقوع این سانحه هنوز اعلام نشده است. کابینه مصر شب گذشته در بیانیه اعلام کرد ابراز تأسف اسرائیل درباره کشته شدن 5 پلیس مصری واکنشی مثبت اما ناکافی است. کابینه مصر همچنین در این بیانیه گفت واکنش اسرائیل پاسخی مناسب برای خشم مردم مصر نیست. بنابر گزارش‌ها شامگاه شنبه صدها تن از معترضان مصری با تجمع در برابر سفارت اسرائیل در قاهره پرچم آن سفارت را به زیر کشیدند. تنش در روابط دو کشور اسرائیل و مصر از روز پنجشنبه پس از آن آغاز شد که نیروهای اسرائیلی در جستجوی شبه نظامیان فلسطینی به سوی 5 مأمور پلیس مصری در مرز دو کشور شلیک کردند و آنها را کشتند.

هر روز تو رو میدیدمت، اگر که بالشت بودم هر لحظه میبوسیدمت. نمیتونم دورت کنم لحظه ای از تو رویاهام، تو مثل خاکوبی شدی تو تک تک خاطرم. از کی داری تو دور میشی؟ از من که میمیرم برات، از منی که دل ندارم برگی بیفته سر را. نمیتونم دورت کنم لحظه ای از تو رویاهام، تو مثل خالکوبی شدی تو تک تک خاطرها. از کی داری تو دور میشی؟ از من که میمیرم برام، از منی که دل ندارم برگی بیفته سر را. می‌پردازم مجله اقتصادی این ساعت رادیو البرز. رشد شتابان قیمت طلا و سکه در بازار ایران. سیر صعودی قیمت سکه در بازار ایران همچنان ادامه داره و بنا به گزارش ها هر قطعه سکه بهار آزادی تر قدیم 520,000 تومان و هر قطعه سکه بهار آزادی تر جدید 515,000 تومان در بازارهای ایران معامله شده. رئیس اتحادیه طلا و جواهر به خبرگزاری مهر گفته که قیمت‌های فعلی سکه طلا حبابی نیست و مطابق قیمت جهانی طلا است. معمولاً قیمت سکه طلا در بازار ایران از قیمت‌های جهانی تبعیت می‌کنه و در روزهای اخیر با افزایش شدید قیمت طلا در بازارهای جهانی، قیمت سکه طلا در ایران نیز به شدت افزایش پیدا کرده. رئیس اتحادیه طلا و جواهر در ایران دلیل افزایش قیمت طلا در بازارهای جهانی را بحران مالی دنیا، شوک وارده بر بورس ها و کاهش شاخص قیمت سهام در بورس های بین المللی می دانه. به گفته رئیس اتحادیه طلا و جواهر، نگرانی از رکود اقتصادی در اروپا و آمریکا نیز به افزایش قیمت طلا دامن زده است. رئیس اتحادیه جواهر و طلا در ایران در گفتگو با خبرگزاری فارس پیش بینی کرده که در آینده نه چندان دور قیمت سکه در بازار داخلی به 600,000 تومان نیز خواهد رسید. در ایران سکه به عنوان نوعی سرمایه گذاری مطمئن تلقی می شود و ریسک چندانی هم متوجه آن نیست و معمولا خریداران به این پولای خود را تبدیل به سکه می کنند که اگر از خرید سکه سود نکنند زیان نمی برند. قیمت هر قطعه سکه در اول انقلاب ایران یعنی سال 1357 خورشیدی 420 تومان بود و این روند در پایان جنگ 8 ساله ایران و عراق به کمتر از 10,000 تومان رسید. در دولت هاشمی رفسنجانی سکه به بیشتر از 38,000 تومان رسید و در دولت محمد خاتمی این رقم دو برابر شد. در دو سال پایانی دولت محمد خاتمی قیمت هر سکه به رقم 122,000 تومان معامله می شد. اکنون نیز هر قطعه سکه طلا به بیشتر از 500 هزار تومان رسیده است و با توجه به رشد قیمت جهانی طلا احتمال افزایش بیشتر قیمت آن نیز وجود دارد. در واکنش به بالا رفتن قیمت سکه طلا در ایران، محمود بهمنی رئیس بانک مرکزی ایران گفته است که زمانی که قیمت طلا در بازارهای جهانی افزایش می‌یابد، به طور طبیعی قیمت سکه هم باید از سوی بانک مرکزی افزایش پیدا بکنه. آقای بهمنی گفته که بانک مرکزی تابع نرخ جهانی طلا است و نمی‌تواند با تغییرات نرخ سکه طلا قیمت سکه طلا را در بازار داخلی ثابت نگه داشته باشه. پیش از این بانک مرکزی ایران با هدف کمک به ثبات قیمت سکه در بازار اقدام به توزیع آن با نرخ دولتی کرده بود، اما اکنون بانک مرکزی چنین قصدی را نداره و معتقد است که بازار داخلی از قیمت‌های بین‌المللی پیروی می‌کند. صدر اعظم آلمان و رئیس جمهور فرانسه مخالفت خود را با انتشار اوراق قرضه مشترک اروپا اعلام کردند. برخی از رهبران حوزه یورو برای کمک به حل بحران بدهی کشورهای اروپایی خواستار ایجاد اوراق قرضه مشترک شده بودند. خانم مرکل و نیکولا سرکوزی رئیس جمهور فرانسه در پی دیداری که روز سه‌شنبه گذشته در پاریس داشتند اعلام کردند که با ایجاد اوراق قرضه مشترک حوزه یورو موافقت نخواهند کرد. برخی از رهبران کشورهای عضو حوزه پولی یورو پیشتر برای کمک به حل بحران بدهی یونان، ایتالیا، اسپانیا و پرتغال پیشنهاد ایجاد اوراق قرضه که مشترک اروپا را مطرح کرده بودند. این پیشنهاد در محافل اقتصادی اروپا نیز مدافعان زیادی پیدا کرد، اما مخالفانی نیز دارند. خانم مرکل پس از دیدار گفتگو با نیکولا سرکوزی به خبرنگاران گفت که اوراق قرضه مشترک دولتی کمکی به حل بحران بدهی ها در حوزه یورو نخواهد کرد. رئیس جمهور فرانسه نیز توضیح داد که با صدراعظم آلمان هم عقیده است. آلمان و فرانسه سال گذشته در ایجاد صندوق ثبات یورو نقش تعیین کننده ای داشتند. این صندوق با کمک اتحادیه اروپا و صندوق بین المللی پول ایجاد شد و 700 میلیارد یورو اعتبار به آن اختصاص یافت. یونان و ایرلند تا کنون از اعتبارات و کمک‌های این صندوق استفاده کردند. برخی از رهبران اروپا اکنون نگران بدهی‌های سنگینی ایتالیا هستند که ممکن است سبب شود آژانس‌های مختلف درجه اعتبار مالی این کشور رو کاهش بدن. اونا معتقدن که 700 میلیارد دلار اعتبار صندوق ثبات یورو کافی نیست و باید اقدامات دیگری اتخاذ شود. رئیس جمهور فرانسه در پایان دیدارش با صدر اعظم آلمان گفت ایجاد اوراق قرضه مشترک در حوزه یورو روزی قابل تصور خواهد بود، اما پیش شرط آن جذب کشورهای بیشتر در این حوزه است. از 27 کشور عضو اتحادیه اروپا در حال حاضر تنها 17 کشور عضو حوزه یورو هستند. البته دانمارک جزو این 17 کشور نیست و دانمارک واحد پولیش که کرون هست حفظ کرده. حوزه یورو به کشورهایی گفته می شود که در آنها واحد پول مشترک اتحادیه اروپا جای واحد پول ملی را گرفته است. در مخالفت با ایجاد اوراق قرضه مشترک اروپا، برخی از کارشناسان اقتصادی اتحادیه اروپا نیز با خانم مرکل و آقای سرکوزی هم صدا هستند. به نظر آنها این اقدام سبب کاهش فشار از دوش کشورهای بدهکار می شود، اما کشورهایی را که تلاش کردند بودجه خود را با معیارهای اتحادیه اروپا انطباق بدن مجازات می کند. کشورهای عضو اتحادیه اروپا موظف شدند کسر بودجه خودشو از مرز 3% درآمد ناخالص ملی خود بالاتر نبرند. در سالهای اخیر آلمان همواره به کشورهای دیگر عضو اتحادیه اروپا توصیه کرده است که در هزینه‌های خود صرفه‌جویی کنند و با ایجاد تعادل در دستمزدها توان رقابت خود را بالا ببرند. در محافل سیاسی و اقتصادی غرب اکنون از این توصیه‌ها به عنوان رژیم آلمانی نام برده می شود، اما بنابر گزارش خبرگزاری آلمان این رژیم برای اقتصاد خود آلمان سودمند نبوده است. در سراسر جهان کشورها تلاش می‌کنند از هزینه‌های خود بکاهند. اقتصاد آلمان نیز به سختی وابسته به صادرات است، از این روند آسیب می‌بیند. قسم به عشقمون قسم، همش برات دل واپسم. قرار نبود اینجور شه، یهو بشی همه کسم. راستی چی شد چجور شد اینجوری عاشقت شدم؟ شاید میگم تقصیر توست تا کم شد جرم خودم. راستی چی شد چجور شد اینجوری عاشقت شدم؟ شاید میگم تقصیر توست تا کم شد از جرم خودم. به ملاقات آمدم ببین که دل سپرده داری، چگونه عمری از احساس عشق شدی فراری. نگاهم کن دلم را عاشقانه هدیه کردم، تو دریا باش و من جویبار عشق و در تو جاری. منم پروانه بود بودن ها، منم دیوانه بودن ها، منم بازی یک شعله سوزنده که آتش زده بر دامان پروانه. نمی من از هیچ بودن ها، از عشق نداشتن ها، از بی کسی ها، خلوت انسان ها میترسم. راستی چی شد چجوری شد اینجوری عاشقت شدم؟ شاید میگم تقصیر توست حکم شد از جرم خودم. راستی چی شد چجوری شد اینجوری عاشقت شدم؟ شاید میگم تقصیر تو است کم شد جرم خودم. توست تا کم شد جرم خودم. راستی چی شد چجوری شد اینجوری عاشقت شدم؟ شاید میگم تقصیر توست تا کم شد جرم خودم. Thank you. قسم به عشقمون قسم، همش برات دل واپسم. قرار نبود اینجور شه یهو بشی همه کسم. راستی چی شد چجوری شد اینجوری عاشقت شدم؟ شاید میگم تقصیر توست تا کم شست جرم خودم. راستی چی شد چجوری شد اینجوری عاشقت شدم؟ شاید میگم تقصیر توست تا کم شد از جرم خودم. به ملاقات آمدم ببین که دل سپرده داری، چگونه عمری از احساس عشق شدی فراری. نگاهم کن دلم را عاشقانه هدیه کردم، تو دریا باش و من جویبار عشق و در تو جاری. منم پروانه بودن ها، منم دیوانه بودن ها، منم بازی یک شعله سوزنده که آتش زده بر دامان پروانه. نمیترسم من از هیچ بودن ها، از عشق نداشتن ها، از بی کسی و خلوت انسان ها میترسم. راستی چی شد چجوری شد اینجوری عاشقت شدم؟ شاید میگم تقصیر توست تا کم شد از جرم خودم. راستی چی شد چجوری شد اینجوری عاشقت شدم؟ شاید میگم تقصیر توست تا کم شد جرم خودم. توجه شما را به خبرهای این ساعت رادیو البرز جلب میکنم. به دلیل عدم پرداخت حق عضویت در انستیتوی جهانی تئاتر، این امکان بسیار مهم بین المللی از هنرمندان ایرانی سلب شد. مسافر آستانه، مدیر کل هنرهای نمایشی، با تایید این خبر گفت که به دلیل تعویق در واریز مبلغ حق عضویت، کرسی ایران در این مرکز بین المللی که زیر نظر یونسکو هست حذف شد. مبلغ حق عضویت $1,000 هست. پیش از این و در زمان مدیریت پارسایی در اداره کل هنرهای نمایشی وزارت ارشاد و در حالی که فرصت بسیار مناسبی برای تاثیرگذاری کشورمان در این انیستو فراهم بود، به دلیل عدم ارسال به موقع فرمای اعلام نامزدی در هیئت مدیره این انیستو، یکی از مهمترین کرسی اجرایی در این مرکز بین المللی آید دیگر کشورهای آسیایی شده است. عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی به نقل از رئیس مرکز آمار ایران گفت به این مرکز دستور داده شده که نرخ تورم را به صورت عمومی اعلام نکند. بنا به گزارش خبرگزاری ایسنا، پیشتر مرکز آمار ایران از اعلام نرخ بیکاری هم به عنوان یکی دیگر از شاخص‌های مهم اقتصاد کلان خودداری کرده بود. با اینکه مشخص نشده چه کسی به مرکز آمار ایران دستور داده نرخ تورم را اعلام نکند، روزنامه اعتماد پیشتر به نقل از برخی نمایندگان مجلس نوشته شده بود که این دستور از سوی محمود احمدی نژاد صادر شده است. مدیر واحد اینترنت وزارت ارشاد در میزگرد نبرد سایبری شبکه‌های اجتماعی، به ویژه شبکه اجتماعی گوگل پلاس، را از خطرناک‌ترین شبکه‌های اجتماعی برای کاربران اینترنت ایرانی دانست. مدیر واحد اینترنت وزارت ارشاد از کاربران ایرانی خواسته که از ورود به این شبکه‌ها خودداری کنند. گوگل در ماه‌های اخیر شبکه‌های اجتماعی جدیدی به نام گوگل پلاس راه اندازی کرده است. این شبکه اجتماعی که رقیب شبکه اجتماعی فیسبوک به شمار می‌رود، بعد از مدت کوتاهی پس از راه اندازی در ایران فیلتر شد. در 2 هفته نخست شروع به کار 10 میلیون کاربر در جهان جذب شبکه اجتماعی گوگل پلاس شدند. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز گذشته گفت این کشور بارها از ایران خواسته است دو آمریکایی که از 2 سال پیش پشت میله‌های زندان اوین به سر می‌برند را آزاد کند. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا به خبرنگاران گفت که این دو جوان آمریکایی برای مدت زیادی در زندان بودند و اکنون زمان آن است که نزد خانواده‌هایشان بازگردند. بنا به گزارش تلویزیون دولتی ایران، به نقل از یک منبع قضایی، دادگاه انقلاب این دو جوان آمریکایی را به جرم عبور غیرقانونی از مرز هر یک به 3 سال و به جرم جاسوسی هر یک به 5 سال زندان محکوم کرده است. مسعود شفیعی، وکیل مدافع این دو جوان آمریکایی، به رادیو فردا گفت هنوز حکمی به او ابلاغ نشده و نمیتواند این خبر را تایید یا تکذیب کند. کامران دانشجو، وزیر علوم تحقیقات و فناوری جمهوری اسلامی، اعلام کرد که برنامه این وزارتخانه برای اسلامی کردن دانشگاه ها بر اساس مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی ادامه دارد. کامران دانشجو همچنین گفت که اسلامی کردن مناسبات، ظواهر، محتوای دروس و منابع تحصیلی در حال پیگیری است. به گفته وزیر علوم، اسلامی کردن دروس به معنای حذف منابع و نظریات غربی نیست، بلکه آشنایی با این نظریات در کنار نظریات اسلامی و نقد نظریات غربی است. پس از آنکه آیت الله خامنه ای در شهریور سال 88 آموزش بسیاری از رشته‌های علوم انسانی را موجب تردید در مبانی دینی و اعتقادی خواند، اسلامی کردن دانشگاه ها و حذف برخی از رشته‌های علوم انسانی در دستور کار قرار گرفت. جمعی از استادان دانشگاه علم سنت هم به تفکیک جنسیتی دانشگاه ها اعتراض کردند. نو استاد دانشگاه علم و سنت در نامه‌ای به علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی به محدودیت ظرفیت پذیرش زنان در رشته‌های کارشناسی و کارشناسی ارشد در دانشگاه اعتراض کردند. امضا کنندگان خواستار اصلاح عاجلانه این سیاست شدند. پیشتر روزنامه شرق چاپ تهران در گزارشی نوشته بود که امسال برای اولین بار در بیش از 40 رشته تحصیلی در 20 دانشگاه سیاست پذیرش تک جنسیتی دانشجویان اجرا می شود. رهبران مخالفان حکومت سوریه برای رایزنی درباره شرایط انتقال قدرت پس از سقوط بشار اسد روز گذشته شنبه در استانبول ترکیه تشکیل جلسه دادند. همچنین در این گردهمایی اعضای شورای انتخاب شدند که سخنگوی مخالفان حکومت سوریه در داخل و خارج از کشور را بر عهده خواهند داشت. فشارهای بین المللی علیه بشار اسد در روزهای اخیر به ویژه پس از آنکه آمریکا و اتحادیه اروپا علاوه بر وضع تحریم‌های جدید به صراحت از بشار اسد خواستند از قدرت کناره‌گیری کند افزایش پیدا کرده. سقوط یک فروند هواپیما در محدوده قطب شمال واقع در کانادا به مرگ 12 تن و زخمی شدن 3 تن دیگر انجامید. به گفته مقامات پلیس کانادا این هواپیما که از نوع بوئینگ 737 بوده بعد از ظهر روز گذشته با 15 سرنشین سقوط کرد. علت وقوع این سانحه هنوز اعلام نشده است. توجه شما رو به گزارشی از رادیو فرانسه جلب میکنم که در رابطه با شبکه‌های اجتماعی هست، به خصوص فیسبوک، که جوانای تهرانی قرارهای فیسبوکی میذارن که از جمله هندوانه خوری، آب بازی و غیره. تا چند لحظه دیگر توجه شما را به گزارشی از رادیو فرانسه جلب میکنم که آقای آرش عابدپور وبلاگ نویس و تحلیلگر شبکه‌های اجتماعی مجازی ساکن کانادا که با نام مستعار آرش کمانگیر در فضای مجازی شناخته میشه، از دلایل برخورد امنیتی با قرارهای فیسبوکی و پیام‌های دولتی کردن این اتفاق میگوید. تا چند لحظه دیگر. قرارهای فیسبوکی در تهران باعث نگرانی مسئولان شده است. این قرارها ابتدا با 2 برنامه آب‌بازی و خزبازی در پارک‌های تهران شروع شد و اگرچه نیروی انتظامی عده‌ای از شرکت کنندگان این 2 برنامه را دستگیر کرد، اما قرارهای فیسبوکی با برنامه شیشه پاک‌کنی در حمایت از کودکان کار ادامه یافت و حالا نوبت به هندوانه خوری رسیده است. تحلیلگران سایت‌های نزدیک به حکومت، شخصیت‌های انتظامی و برخی نمایندگان مجلس این برنامه‌ها را حاصل برنامه‌ریزی غرب و نوعی تمرین برای بسیج نیروهای جوان علیه حاکمیت ارزیابی کردند. سایت خبری تحلیلی الف در یکی از مطالب خود ضمن اینکه قرارهای فیسبوکی را دسیسه فرهنگی جدید نامیده، به مسئولان جمهوری اسلامی پیشنهاد کرده برای مقابله با این برنامه‌ها از برخوردهای چکشی بپرهیزند و خودشان چنین برنامه‌هایی را زیر نظر نیروی انتظامی و شهرداری تدارک ببینند. درباره این موضوع با آقای آرش آبادپور، وبلاگ نویس و تحلیلگر شبکه‌های اجتماعی مجازی ساکن کانادا گفتگو می‌کنم. آقای آبادپور، به نظرتون آیا میشه قرارهای فیسبوکی و قرارهای دست جمعی فیسبوکی رو حاصل برنامه‌ریزی در خارج از ایران توصیف کرد؟ به نظر من خیر. ببینید، ما همیشه میتونیم به نظریه‌های توطئه علاقمند باشیم. تصور کنیم که برنامه‌ها از چه دیگه‌ای برنامه‌ریزی میشه. حالا شما به واکنش‌های زمانی نگاه بکنید و همینطور مثلا به این موضوع نگاه بکنید که چه جمعیتی از جوانان ایرانی داخل ایران هست، چه جمعیتی خارج از ایران هست. به نظر من واضحه که از داخل داره اینها شروع میشه و بیرون هم حالا واکنش نشون میده، حمایت نشون میده، حتی آبادی‌های خارج از ایران انجام شد به یه مفهومی در حمایت از این کاری که در ایران بود. ولی به نظر من تصور من اون چیزی که در شبکه‌های اجتماعی این حرکت کاملا داخلی بود که در داخل برنامه‌ریزی شد و انجام شد و گزارشش هم داده شد. اصلا آقای آبادپور، فیسبوک تا بال شاهد تجربه‌ای از این دست بوده؟ برنامه‌ای که به صورت قرارهای دست جمعی در فیسبوک هماهنگ بشه و با مفاهیمی نزدیک به همون چیزی که در ایران شاهدش بودیم اتفاق بیفته؟ ببینید، به شدت بله. اصلا شما در فیسبوک میتونید راحتی ایونت تشکیل بدید. بذار من تجربه شخصی خودم رو بگم. من اینجا دارم در تورنتو زندگی می‌کنم و میتونم بگم اگر نگم تمام اکثر کارهای اجتماعی که من انجام میدم، یعنی قراری که جایی میرم با دوستانم، همین ها تو فیسبوک انجام میشه، چون خیلی محیط راحتی که این کارو میشه انجام داد. ما قبل از اینم زیاد دیدیم گروه‌های مختلفی تشکیل شده، چه بین ایرانیان چه خارج از ایران، و این کار انجام شد. یعنی در محیط فیسبوک این خیلی چیز طبیعیه که شما میتونید ایونت ایجاد بکنید و آدما رو دعوت بکنید و بعد گزارش بدید، اون فضا به راحتی این رو در واقع ابزارها این کارو به شما میده. آقای آبادپور، حالا چرا با اینکه این موضوع این برنامه‌ها سیاسی بوده و موضوعات طنزآمیز بودن یا مفاهیم انسانی محور این قرارهای فیسبوکی بوده، چرا با اونا برخورد امنیتی میشه؟ من فکر میکنم ما باید اینطور به این قرارها نگاه نکنیم که اینها چه هستند، باید اینطور نگاه کنیم که اینها چه نیستند. یعنی یه سری جوان ایرانی جمع میشن و مثلا آب‌بازی میکنن، مهم اینه که اینا دارن چه کار میکنن. مهم اینه که نظام جمهوری اسلامی، اون ساختار فرهنگی و اجتماعی، شما داخل این دایره باشید، داخل این دایره خوبه، خارج از این دایره اگه من شما را ارشاد میکنم. حالا این قرارها در واقع همه پا گذاشتن بیرون از اون دایره هاست و اینه که نگران کننده است و اینه که مسئله دار میشه. شما میبینید که مرتب در مورد ارزش ها، در مورد عفت عمومی در این زمینه ها صحبت میشه. یعنی این نشون میده که قابلیت وجود داره که سازی جوان قرار بذارن و اتفاقا بدون اینکه دسترسی به رسانه های رسمی داشته باشن، صرفا از طریق فیسبوک که فیلتر شده و باید با فیلتر شکن رفت داخلش، یه گروه بزرگی توی پارک میتونن جمع شن و کاری رو بکنن که خارج از دایره جمهوری اسلامی. این خیلی خطرناک و نگران کننده است، چون واقعا منطقی شما اینجوری نگاه کنید، اگر مردم بتونن قرار بذارن برای آب‌بازی، میتونن قرار بذارن برای چیزای دیگه. این خیلی ترسناکه. من فکر می‌کنم پس اینجا بهش نگاه کنید، اینها چی نیستن؟ اینا اون چیزی نیستن که جمهوری اسلامی میخواد. اون تصویری که از جوان ایرانی داره با این کارا نمیخونه و به همین دلیل خب نگران کننده است. خب حالا اگر که شما هم دیده باشین، سایت خبری تحلیلی الف توی یکی از مطالبش اشاره کرده که میتونن به عنوان مقابله با برنامه‌های نظیر قرارهای فیسبوکی مثل آب‌بازی یا شیشه پاکانی و برنامه‌های از این قبیل، برای اینکه مقابله کنن با تبعات ناشی از همچین قرارهایی، میتونن اونها رو با در واقع با نظارت نهادهای رسمی انجام بدن، ایده پردازی کنن و به نوعی دولتیش کنن. فکر میکنید این چه نتیجه میتونه داشته باشه؟ آیا مشکل رو حل میکنه برای جمهوری اسلامی؟ فکر میکنم ذات اینکه مطلب نوشته شده و اون تحلیل داده شده نشون میده که در واقع اینطور بهش نگاه کنیم. یک تحلیلگری داره میگه هزینه مبارزه با یه چیزایی مثل آب‌بازی و خزبازی و هندوانه خوری خیلی زیاده و ما نمیتونیم باهاش مقابله کنیم. چون وقتی باهاش مقابله میکنیم، اول انگیزه بیشتر میدیم به اون گروهی که دارن این کارو انجام میدن، و برامون به هر حال هزینه داره، عکسای ازش منتشر میشه و ما اینجوری مضحک میشیم که مثلا چرا با آب‌بازی مسئله داره. اینا شده بعد هزینه خیلی زیاده. اگه بخوام در قدم اول نگاه کنیم، اینجوری میشه موفقیت حساب کرد. یا اتفاق ساده اینجوری اینقدر هزینه داره. اما از اون طرف این تئوری که خب ما خودمون بیایم راه بندازیم، خودمون بیایم آب‌بازی راه بندازیم، اینم اتفاقا خیلی جالبه، هم به لحاظ پیشنهاد هم به لحاظ اینکه احتمالاً به کجاها میتونه برسه. ببین، ما زیاد دیدیم در واقع برنامه‌هایی رو که این ساختار فرهنگی اجتماعی جمهوری اسلامی تلاش می‌کنه بزنه. مثلا فرض کنید راهپیمایی‌های خودجوش مردمی. بعد میگم که این راهپیمایی‌های خودجوش مردمی مثلا فرض کنید دارن ساندیس با آدما میشن بعد تانزی میکنه تو سری. این همیشه این قضیه انقدر مایه طنز میشه که نهایتا وقتی نگاه میکنی احتمالاً حتی اجرا کنندگانش هم این نشه کاش نکرده بودن این کار. مثلا شما تصور کنید چیزی مثل آب بازی چطور میخواد این کار انجام شه که مزحکه نباشه، چون دیگه وقتی شما اون بخش خودجوش مردمیش ازش بگیرید دولتیش بکنید بخشنامه‌ایش بکنید احتمالاً چه کسی دعوت شه، اینا همه در واقع دیگه اون اتفاق رو میندازه از اصالتش از بین میبره. اما باز یه بخش دیگه هم داره. من تصور میکنم فرض بکنید که ایونت مثلا یک برنامه آب بازی گذاشته بشه در یک از پارک‌های تهران در نظارت پلیس، همه چیز خیلی خوب، همه وجوه اسلامی، همه چیز رعایت بشه، وقتی اتفاق فرض یکی دیگه از سایت‌ها که یه ذره تندروتر از اون جناحی که این کارو انجام داده حتما میتونه 5 تا عکس پیدا کنه که یه جای چادر یک کسی یه ذره رفته باشه بالا، یه جای یک کسی یه ذره نیشش زیادی باز باشه، بعد همین عکس میاد پخش میشه و در واقع میشه در واقع شکاف بین حاکمیت. میخوام بگم این به اصطلاح این طرفه این آب بازی و خز بازی یه جوری سیب زمینی داغیه که نمیشه انداختش دور چون هزینه داره، نمیشه مصادرهش کرد چون وقتی مصادرهش کنی ناخود بالاخره از یه جای چیزی میزنه بیرون. به این دلیل فکر نمی‌کنم بشه اصلا با این برنامه پیشرفت دولتیش میشه انجامش داد، بعید نیست سال تلاش کنن انجامش هم بدن، اما نهایتاً چیز خوبی از اونش در نمیاد. و تصور من اینه که ذات مشکل اساسی خود این وضعیت است. مشکل اینه که این اتفاق آب‌بازی خارج از دایره است، شما هیچ جوری نمی‌تونید بیارینش تو دایره. اگه بخواد دایره یه ذره بزرگش رو کنید که آب‌بازی توش جا بشه خیلی دادشون در میاد و مسئله پیش میاد. بسیار سپاسگزارم از شما آقای آرش آبادپور، تحلیلگر شبکه‌های اجتماعی مجازی و وبلاگ نویس ساکن کانادا. رئیس دادگستری استان لرستان با تأکید بر ضرورت پیشگیری از وقوع جرایم در کشور گفت تشدید مجازات موجب کاهش جرایم نمی شود. علی بدری طی سخنانی در مراسم گلریزان زندانیان جرایم غیر عمد استان لرستان با بیان این که متاسفانه آمار زندانیان موجود در زندانهای کشور روز به روز در حال افزایش است تصریح کرد آمار زندانیان کشور در سال 58 یعنی یک سال بعد از انقلاب تنها 10,000 نفر بوده و این در حالی است که این میزان امروز به بیش از 250,000 نفر افزایش یافته است. وی با بیان این که ما نباید دست روی دست بگذاریم تا جرمی رخ دهد و کسی به زندان بیفتد و شخصیت او از بین برود ادامه داد این امر باعث می شود که نه تنها خود آن فرد بلکه اعضای خانواده آن زندانی نیز خسارات جبران ناپذیر اجتماعی فراوانی را متحمل می شود. رئیس شورای قضایی استان لرستان با اشاره به دلایل آمار بالای زندانی در زندانهای ایران افزود فقر فرهنگی، بیکاری، تحصیلات پایین از جمله دلایل این امر است. وی با اشاره به عواقب سوی زندان یادآور شد. زیر سار رفتن شخصیت زندانی برای همیشه، وارد آمدن خسارات به خانواده این افراد از جمله اثرات منفی مجازات حبس است. وی با بیان این که متاسفانه بیشترین آمار اعدامی در کشور مربوط به زندانیان مواد مخدر هست، گفت که به طور حتم تشدید مجازات موجب کاهش جرایم نمی شود و در این راستا پس لرزه های این محکومیت ها را نادیده گرفتیم. انتشار منظومه بیژن و منیژه که به صورت ویژه برای کودکان و نوجوانان منتشر می شد از سوی وزارت ارشاد توقیف شد. این کتاب تا کنون 8 بار از سوی انتشارات پیدایش منتشر شده است. انتشار این کتاب دلیل توقیف کتاب را نمی داند. ناشر این کتاب دلیلی که این کتاب توقیف شده رو اطلاعی نداره، اما آقای عباس معروفی نویسنده ساکن آلمان در گفتگویی با رادیو فرانسه میگوید که متولیان نشر کتاب در ایران دچار یک مشکل جنسی و روانی پارادوکس شدند. توجه شما را به گزارشی از رادیو فرانسه جلب می‌کنیم که آقای عباس معروفی نویسنده ساکن آلمان در این رابطه با این رادیو گفتگو کرده است. انتشار کتاب بیژن و منیژه برای کودکان ممنوع شد. این خبری بود که امروز به نقل از ناشر این کتاب در ایران اعلام شد. کتاب بیژن و منیژه در حالی از سوی اداره کتاب وزارت ارشاد توقیف شد که تا کنون 8 بار پس از روی کار آمدن جمهوری اسلامی منتشر شده است. چند روز پیش هم خبر از سانسور بخش‌هایی از منظومه خسرو و شیرین اثر نظامی گنجوی رسید. این در حالی است که دولت محمود احمدی نژاد در یک سال گذشته تبلیغات فراوانی برای مفاهیمی چون مکتب ایرانی و ملی‌گرایی کرده و به همین خاطر نیز از سوی بسیاری از اصولگرایان مورد انتقاد قرار گرفته است. درباره دلایل سانسور و ممیزی آثاری چون بیژن و منیژه که یکی از بخش‌های شاهنامه فردوسی است با عباس معروفی نویسنده و ناشر ساکن آلمان گفتگو می‌کنم. آقای معروفی، با توجه به اینکه دولت کنونی متولی انتشار کتاب و تبلیغات فراوانی هم تو این زمینه در یک دو سال اخیر برای مکتب ایرانی و ملی‌گرایی کرده، به نظرتون توقیف کتاب مثل بیژن و منیژه یا سانسور خسرو و شیرین با این اوصاف چطور قابل تحلیله؟ ببینید، اینا اصلا دوچار یک پارادوکس، یک مشکل روانی پارادوکس هستن. این که مثلا من مسئول نشر مملکتمون آقای الله یاری نامی که تو نمایشگاه کتاب سال گذشته دیدمش. یه نفر به من از ناشران نشون داد، گفت اون ناشر، اون مسئول نشر رو به صلاح اداره کتاب وزارت ارشاده. در نمایشگاه تمام... کتاب فرانکفورت منظورتون هست؟ در نمایشگاه کتاب فرانکفورت تمام ده. مدت دوربین دستش بود، از لنگ و پاچه دخترای سوئدی که برهنه بودن اونجا برای رقص اومده بودن عکس میگرفت. یعنی اینا مشکل جنسی دارن، مشکل روانی دارن، یعنی با تمام چیزهایی که توی ادبیات ما وجود داره. مثلا اونجایی که ایرج میرزا میگه گویان مرا چوزاد مادر پستان به دهن گرفتن آموخت، اینا با همون کلمه پستان تحریک میشن و اگر بتونن پستان مادرشون رو میبرن. آیا آقای معروفی در آلمان هم آثار کهنی که حاوی مضامین عاشقانه باشن وقتی قراره برای کودکان منتشر بشن باز هم سانسور و ممیزی میشن؟ آیا همین نگاه در آلمان وجود داره برای اینکه چنین کتابایی وقتی در معرض استفاده برای کودکان قرار میگیره، آیا ممیزی های از این دست وجود داره یا خیر؟ نه اصلا ببینید، کتابی در اینجا در واقع ممیزی میشه، یعنی که خود ناشرها در واقع میکنن، وزارت ارشادی هم وجود نداره، خود نویسندگان میکنن، خود ناشران میکنن و در واقع جامعه روشن فکری میکنه. مثلا آموزش اعتیاد برای جوانان ممنوعه، یا مثلا کتابهایی تو زمینه فاشیسم ممنوعه، یعنی آموزش های این گونه ممنوعه برای اینکه بشر رو به گورستان هدایت میکنه، ولی چیزی که توش زندگی و عشق باشه هرگز ممنوع نیست. اینجا اصلا همچی چیزی میخندن به آدم. شما فکر کنید چیزی که نشاط میده به جامعه، چیزی که عشق میده به جامعه، چیزی که شادی میده به جامعه، اونا از کتابها حذف کنن، در روح مردم هست، در روح ما هست. شما فکر کنید مثلا ویژن و منیژه رو از اونجا بر میدارن، ویژن و منیژه تو کتاب سمفونی مردگان هست، تو ذهن همه مردم هست، اونجا که آیدی میره تو زیر زمین و سولمرینا میاد براش از پنجره کتاب میندازه، اونجا که ویژن توی چاه منیژه براش نون میندازه. یعنی این تصویرها تصویرهایی است که عجین شده با روح ملت و فرض کنیم که اینا چند سباهی همین کتابا رو ممنوع کنن یا دست ببرن یا مخدوش بکنن که بعضن این کار رو کردن. من دارم میگم که ما تو خارج از کشور با قدرت تمام ایستادیم، کتاب ها رو بازچاپ میکنیم، کتاب های اصل رو اینجا منتشر میکنیم و نمیذاریم فرهنگ ایران بمیره. بسیار سپاسگزارم از شما جناب آقای عباس معروفی، نویسنده و ناشر ساکن آلمان. Thank you. بیا تو بیا که دو چشم من نخفته دل من دقامن به خدا دمی نرسته سرشت شوقم به دامان ریزه نمایش قد دل و جان تیزه چار سازی به پیام آشنایی به کلام دل نوازی نرسد پیام مهری به لب نوش تو هم نکنی زمن تو یادی که فراموش تو هم چه شد چون نسیم زهری به من و خلده من گذری تاریکی غم از دل ببری تاریکی غم از دل ببری تو همون بلای جانی که دل مرا شکسته تو غم مرا ندانی که به جان من نشسته تو بیا تو بیا که دو چشم من نخفته دل من زقمن به خدا دمی نرسته سرشت شوقم به دامان ریزه نوای عشق دل و جان تیزه به پیام آشنایی به کلام دل نوازی نرسد پیام مهری به لب نوش تو هم نکنی زمن تو یادی که فراموش تو هم چه شد چون نسیم زهری به من و خلده من گذری تاریکی غم از دل ببری تاریکی غم از دل ببری با سلامی دوباره خوش اومدید به رادیو البرز دانمارک. امروز گفتگویی در مورد یک کشتار ملی زندانیان سیاسی دهه 60. آقای اسماعیل مولودی در اسفند سال 1332 خورشیدی در شهر سقه در کردستان ایران متولد شده. او شخصیتی آشنا برای کمونیست‌ها در ایران و جنبش کارگری است. آقای اسماعیل مولودی فعالیت‌های سیاسی‌اش را از سال 1348 خورشیدی در ارتباط با جان باخته رای آزادی محمد حسین کریمی شروع کرد. و در زمان دانشجویی در تهران همراه با تعدادی از رفقایش فعالیت متشکل خود را گسترش داد. به دلیل فعالیت‌های سیاسیش در سال 1354 خورشیدی به زندان افتاد و به 10 سال زندان محکومش کردند. اکثر فعالین آن دوره در زندان شاه از جمله در زندان‌های قصر، قزلحصار و اوین اسماعیل مولودی را می‌شناسند. در دی ماه 1357 خورشیدی در ادامه مبارزات بر حق مردم ایران برای سرنگونی رژیم شاه از زندان بیرون آمد. بعد از زندان در عرصه‌های مختلف مبارزه سیاسی در صف سازمان کمله فعال شد و در پست‌های مختلف فعالیت کرد. آشنایی با اتحاد مبارزان کمونیسم جزو اولین کسانی است که در تشکیلات کمله در آن زمان با منصور حکمت در بهمن 1358 آشنا شد. در تشکیل حزب کمونیست ایران فعالیت داشت و زمانی که فراکسیون کمونیسم کارگری اعلام موجودیت کرد به آن پیوست و فعال شد. در طول حیات حزب کمونیسم کارگری جزو فعالین این حزب بود. اسماعیل مولودی در سال 1990 میلادی به کشور سوئد آمد. گذشته از فعالیت‌های حزبی، یکی از یاران همیشه همراه منصور حکمت بوده و در مبارزات درون حزبی فعال بوده و در سال 2004 میلادی علیه انشابیون ایستاد. 2 سال عضو کمیته مرکزی حزب کمونیست کارگری ایران بود که به علت اختلافات سیاسی با رهبری حزب در سال 2006 میلادی از حزب کناره‌گیری کرد. اما گذشته از فعالیت‌های حزبی، اسماعیل مولودی از چهره‌های سرشناس سیاسی در کشور سوئد است. در جریان آتش سوزی گوتنبرگ سوئد فعالانه به مردمی که بچه‌هایشان را از دست داده بودند کمک کرد و به یکی از چهره‌های محبوب در میان ایرانیان در سوئد تبدیل شده. اسماعیل مولودی 10 مقاله، مصاحبه‌های رادیو تلویزیونی و نوشته به زبان سوئدی دارد. 2 کتاب به زبان سوئدی دارد که تحت عنوان فرهنگ، سیاست و حقوق کودک به زبان سوئدی در سال 2007 میلادی به چاپ رساند و حجاب حکم تغییر زن به زبان سوئدی در سال 2004 میلادی منتشر شد و نیز نوشته‌های فراوانی به زبان فارسی از او موجود است. اسماعیل مولودی دبیر فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی در سوئد از سال 1998 تا سال 2005 میلادی بود و عضو هیئت رئیسه فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی بود. او عضو هیئت رئیسه سازمان نجات کودک در غرب سوئد هم هست. اسماعیل 5 سال از سال 2004 میلادی تا 2009 میلادی سخنگوی اتحادیه آکادمیکای سوئد در منطقه غرب سوئد بود. اسماعیل مولودی اولین کسی است که در سوئد در سال 1998 میلادی علیه حجاب برای کودکان نوشته و قطعنامه به جلسه سالانه سازمان نجات کودک در سوئد ارائه داد که در نوع خود جنجال برانگیز و در این حال چهره مدرن و برابری خواهی را از مهاجرین در سوئد نشان داد. با چاپ اولین مقالش در این رابطه در 8 یونیه سال 1998 میلادی در روزنامه آربیت دامنه بصر را به جامعه سوئد کشاند که اکنون هزاران انسان آزادی خواه و سکولار در این مورد می نویسند. وی اولین ایرانی در سوئد هست که در رابطه با مسئله ختنه کردن کودکان پسر حرف زد و در مناظره تلویزیونیش در نوامبر 2000 میلادی در برنامه سفید یا سیاه کانال سراسری 4 تلویزیون سوئد موج دیگری از مبارزه علیه مذهب را دامن زد. در مناظره تلویزیونی با مدیر مدرسه اسلامی الفجر در وستروس سوئد در پاییز 2001 میلادی جامعه را متوجه برخوردهای غیر انسانی مدارس مذهبی به کودکان کرد و به خصوص آپارتاید جنسی در مدارس اسلامی را افشا نمود. در همین رابطه اسماعیل مولودی از چهره‌های معروف دفاع از حقوق پناهجویان و حقوق کودکان در سوئد و نامی آشنا برای همه پناهجویان ایرانی، دولت سوئد و مدیای سوئد در رابطه با دفاع از حقوق انسان‌ها و برابری زن و مرد است. جزو وضعیت کودکان پناهجو در یک بررسی کوتاه سومین کار اوست که به صورت کتابچه در می آید. اولین نوشتهش به زبان فارسی در مورد جنبش کارگری در سوئد بود که در اکتبر 1994 به چاپ رسید و دومین نوشته او به زبان سوئدی است به نام حجاب مساوی است با آزار زنان که در سال 1998 به چاپ رسیده و تا کنون دو بار تجدید چاپ شده است. در آینده مجموعه مقالات و مصاحبه‌هایی از او به چاپ خواهد رسید. اسماعیل مولودی فارغ تحصیل رشته مددکاری اجتماعی از دانشگاه گوتنبرگ است که همکنون به عنوان مددکار اجتماعی و گفتمان درمان برای معتادین و بزه‌کاران در سوئد و کمون گوتنبرگ مشغول به کار است. تا چند لحظه دیگر گفتگوی ما با آقای اسماعیل مولودی را خواهید شنید. تا چند لحظه دیگر. در خدمت اسماعیل مولودی هستیم با توجه به اینکه 23 سال از اعدام دست جمعی زندانیان سیاسی سال 67 در زندانهای ایران میگذره، آقای مولودی میخواستم نظر شما رو بپرسم در این رابطه، چرا خمینی در آن زمان دست به این جنایت زده است؟ خمینی و رژیم جمهوری اسلامی در یک توافق خائنانه به مبارزات مردم ایران به وسیله غرب و شرکای سرکار آورده شدن برای جلوگیری از به قدرت رسیدن یک حکومت آزادی خواه و رادیکال در ایران، و این مسئله تلاشی بود برای اینکه با توجه به موقعیت ایران در خاورمیانه و با توجه به وضعیتی که غرب و آمریکا به عنوان کمربند سبز از دهه 70 در رابطه با مسئله خاورمیانه درگیر بودند، جریان‌های ارتجاعی و اسلامی در سراسر خاورمیانه تقویت شدند. وقتی که به این نتیجه رسیدن که شاه ایرانو ترک بکنه، جمهوری اسلامی و اعوان و انصارشو به زور مدیا و به زور پول و به زور تلاش دستگاه‌ها و سازمان‌های ارتجاعی منطقه‌ای بر جنبش آزادی‌خواه سال 1357 ایران تحمیل کردند، و این توافق‌نامه‌ای بود که در کنفرانس گوادلوب سران اروپا و آمریکا در موردش به توافق رسیدند. اما اون چیزی که زمینه سیاسی قتل عام زندانیان سیاسی را در کلن در دهه 60 به وجود آورد که از 30 خرداد 60 گرفته تا مرداد و شهریور 67 و حتی بعد از اون هنوز هم ادامه داره، این یک مسئله برای تثبیت جمهوری اسلامی برای تثبیت بقای خودش باید به عنوان یک ضرورت هویتی برای خودش به این اقدام دست بزند. در نتیجه اگه ما کاراکتر و شخصیت سیاسی جمهوری اسلامی و موقعیت ژئوپلیتیک ایران و اوضاع و احوال جنبش آزادیخواه ایران در منطقه رو در نظر بگیریم، این و این اختناق، این قتل عام، این به حمام خونی کشیدن زندان‌ها و کل جامعه ایران برای جمهوری اسلامی یک ضرورت بود. از بعد به سر کار آمدنش با حمله به کردستان، با حمله به ترکمنصحرا، با حمله به کارگران بیکار در اصفهان، با راه انداخته یک گله حزب الله در خیابون‌های تهران، تعطیل سازمان‌های آزادیخواه و تمام انتشارات و روزنامه‌هایی که به نوعی بوی آزادی می‌دادند، همه به خاطر اینکه فضایی از ترور، وحشت و رعب را بر جامعه سوار کنند که بتونند مقاصد و سیاست‌های پلید ضد انسانی خودشون را بر جامعه حاکم کنند. دهیش هست خصوصیت خیلی جدی هم برای جمهوری اسلامی و هم برای سرکوب جنبش آزادی خواه در ایران داشت. جنگ ایران و عراق در جریان بود، گله های حزب الله در خیابونا سازمان های سیاسی و احزاب رو جمع کرده بودند. گروه ها و دسته های خائنی مثل حزب توده، کلیکای فدایی، سازمان رنجبران، همه اینا در خدمت جمهوری اسلامی بودند. جنگ ایران و عراق وسیله ای شد که جمهوری اسلامی از قبل اون سرکوب داخلی رو شدید و شدیدتر بکنه. مثلا یکی از چیزهایی که محسن رضایی میگه که در خاطرات خودش نوشته، میگه اگه حزب توده و سازمان چریکای فدایی اون وقت بهمون کمک نمیکردن، ما نمیتونستیم گروه های رادیکال و کمونیستی را سرکوب کنیم. در نتیجه دهه 60 دهه هویت بود برای جمهوری اسلامی، دهه تثبیت خود، دهه غربیل کردن سیستم حکومتی، دهه سرکار آوردن و تثبیت دستگاه حکومتی که بعد از اون به حیات ننگین خودش ادامه داد. بنابراین دهه شب از نظر تاریخ سیاسی مدرن ایران یک نقطه عطفی بود برای به عقب کشوندن و تحمیل ترور و اختناق به جنبش آزادی خواه در ایران و برای استوار شدن حکومت ضد بشری جمهوری اسلامی، آپارتاید جنسی را برقرار کرد در ایران. بنابراین دهه 60 به این معنا از اهمیت تاریخی در جنبش مبارزاتی ایران وجود داره. جمهوری اسلامی وقتی که در رابطه با مسائل داخلی، در رابطه با مسئله جنگ ایران و عراق این فضا را به وجود آورده بود، اما میدونست به قره در زندان ها انسانهای آزادی خواه، کمونیست، رهبران کارگری، رهبران جنبش اجتماعی وجود داره. اگه اینا را زنده نگه میداشت، بالاخره اینا تأثیرات مستقیم خودشونو بر اعتراضات آینده در جمهوری اسلامی میذاشتن. بنابراین برای اینکه در داخل و در خارج، در خارج با مسئله جنگ ایران و عراق، حتی آزادی خواه ترین به نام خودشون روزنامه غربی در مورد ایران و عراق حرف میزد، ولی در مورد سرکوبای داخلی حرف نمیزد. اصلا یادم اون وقتا واشنگتن پست از مسئله گرفتن خرمشهر رو که به عنوان یک پیروزی برای جمهوری اسلامی قلمداد کرد، ولی این که جمهوری اسلامی چی میکرد در داخل ایران، چه جنایت هایی رو به وجود می آورد، تمام روزنامه ها و تمام مدیای غرب در موردش سکوت مرگ کرده بودن. این فضا، این موقعیت رو به جمهوری اسلامی داد که حمام خون را بیاندازه. یکی در 30 خرداد و یکی از رهبران جمهوری اسلامی که بعداً از سپاه اومد بیرون و یکی از نزدیکان محسن رضایی گفت که ما تلاش می کردیم به وسیله تحریک مردم، مردم اعتراضات علیه جمهوری اسلامی را بندازن و ما بنابرای دفاع از جنگ ایران و عراق بتونیم مردم را سرکوب کنیم. موشکبارانه ای که عراق می کرد کمک کرد که جمهوری اسلامی یک سکوت مرگبار بر جامعه حاکم کنه. آقای مبدی، شما از غرب و آمریکا صحبت کردید، میخواستم بفهمم که چرا عکس العملی از جوامع جهانی حقوق بشری در این مورد رویداد تلخ سال 60 و 67 چیزی را نمیبینیم؟ به خاطر اینکه خود سازمان های به اصطلاح حقوق بشر در این نرم سیاسی و فرمولی سیاست های غرب کار میکنن، یا حتی به یک به یک قوانینی که به نام قوانین حقوق بشر وجود داره از منافع غرب و آمریکا بیشتر تجاوز نمیکنه. اینا در اتفاقا برای همین به این مسئله اشاره کردم که روزنامه های غربی در اون دوره سکوت مرگ کرده بودن در مورد اتفاقاتی که در ایران داره میفته. در نتیجه به طبع اون به دلیل بسته بودن وضعیت ایران به دنیای خارج، به دلیل ران دادن جمهوری اسلامی به سازمان های بی‌طرف، در نتیجه اخباری از داخل نمی‌رسید. هر چی می‌رسید سازمان های سیاسی خبر می‌دادند و به دلیل نبودن شدت و نبودن امکانات تبلیغاتی وسیعی سازمان های سیاسی، در نتیجه این مسائل کمتر به خارج درز می‌کرد. من و تو فرار میکردیم میامدیم یه چیزی میگفتیم، اصال من و تو میامدن به عنوان فرد یه چیزی رو میگفتن، ولی نمیتونیستیم بر مدیای غرب تأثیر بذاریم. اخیراً با توجه به رویداد سال 69 که 23 سال از اون میگذره، دادنامه‌ای از سوی ده‌ها تشکل مدنی و صدها شخصیت سیاسی و مدافع حقوق بشر در خارج از کشور بیانیه جهت امضا درست کردند که به نماینده حقوق بشر سازمان ملل در مورد ایران بفرستند. نظر شما در این مورد چی هست؟ به نظر من چیز خوبیه، ولی میدونی چطوره؟ اینا در زمانی که میدونستن نه جمهوری اسلامی ثبات پیدا کنه هیچ کاری نکردن. جمهوری اسلامی با قتل عامهای دهه 60، با ترور، وحشت، حتی خمینی فتوا داد که همسایه ها از همدیگه جاسوسی کنن، به حدی جامعه را ناامن کرد که پدر دست پدر سرشو میگرفت و سپاه پاسداران معرفی میکرد. این فضا و این رعد و وحشت قطعا مردم رو به عقب نشینی وامی داره. نبودن رهبرای جنبش آزادی خواه، زندانی بودن رهبران جنبش کارگری، همه و همه دست به دست هم داد که یک خاکستر سیاه سکوت بر جامعه پاشیده شد. جمهوری اسلامی اگر یک دوره در زندگی بشر مدرن فضایی باشه و جنایت های جمهوری اسلامی رو برملا بکنن، روی تمام فاشیست های دنیا رو سفید کردن. اینا آپارتاید جنسی رو به جامعه ایران تحمیل و حقنه کردن از قبل قتل عامها و از قبل حمام خونی که در دهه 60 و بعد از دهه 60 رو انداختن. جمهوری اسلامی یک جنگ آخر رو برای خودش در دهه 60 کرد و این جنگ آخر باید این کارا رو میکرد، ویلا جمهوری اسلامی یک روز نمیتونست تو جامعه ایران بمونه. و اتفاقاتی که در دهه 60 افتاد میتونیم در این رابطه به ترکیب خود حکومت نگاه بکنیم. مردن طالقانی، از بین رفتن بهشتی، یک دوره دستگاه رهبری و غربی کرد، یک دوره دیگر سرکار آمدن رفسنجانی، رئیس جمهور شدن خامنه ای، نخست وزیر شدن موسوی، رئیس مجلس شدن کروبی، اینا همه در دهه 60 ستون فاشیستی جمهوری اسلامی سر پا نگه داشتن. اینا شفت ریزی این حکومت جنایتکارو کردن. شما در رابطه با کروبی صحبت کردین، 6 ماه هست که آقایان موسوی، کروبی، گفته میشه که رهبران جنبش سبز هستن، زندانی هستن، چرا اقدامی از جانب ایرانیان صورت نمیگیره برای آزادی اینا؟ به دلیل اینکه اینا در ایرانی های آزادی خواه در دعوای خانگی جمهوری اسلامی شرکت نخواهند کرد. اینا سگ ایرانی های آزادی خواه میدونن سگ زرد برادر شغاله. مهدی کروبی و نخست وزیر موسوی این حکومت و دستگاه فاشیسمو در ایران گسترده و استقامت دادن. چطور؟ یعنی مردم یادشون رفته؟ یعنی جنایت هایی که کردن یادشون رفته؟ یعنی مردم یادشون رفته که آقای خاتمی زمانی که رئیس جمهور بود 18 تیر رو به وجود آورد؟ یعنی یادشون رفته زمانی که آقای خاتمی وزیر ارشاد بود مسئله تفکیک جنسیتی رو در مدارس به وجود آورد؟ اینا مردم یادشون نرفته. مردم آزادی خواه مثل اونا کبله نیستن. بنابراین مسئله دهه 60 و قتل عام‌های دهه 60 ضرورتی بود که جمهوری اسلامی به این جنایت برای سرپا نگاه داشتن خودش دست زد. جمهوری اسلامی با وجود آوردن حمام خون این تضمین رو برای خودش نگه داشت که تمام رهبرای معترض جنبش آزادی خواه و برابری در ایران رو سلاخی کرده و با کمال تأسف تمام سازمان هایی که به اصطلاح آزادی خواه و حقوق بشریان در اون وقت که باید کاری میکردن همه سکوت کردن. در همون وقت جمهوری اسلامی ترورهای خارج و سازمان داد. خود دولت آلمان جریان میکنود هنوز به عنوان لکه ننگی بردامنش. آزادی انیس نقاش از فرانسه بعد از 15 سال مساوی با اینه که به جنایت های جمهوری اسلامی هویت قانونی دادن. نه به عنوان امروز که هر بچه ننه بر میخیز فورا مقاله ان بر فواید تروریسم میفرده تروریسم همیشه با سیاکله ها تداعی میکنن، ولی تروریسمی که تو نروژ در ما اتفاق افتاد کسی در موردش صحبت نمیکنه. نماینده رسمی دولت ایتالیا در پارلمان اروپا از این فاشیست نروژی دفاع کرد. نماینده اتریش در پارلمان اروپا گفت من میشناسم، من میفهمم بریکینگ چه احساسی داره. اینا چیزای ساده ای نیست. امروز دنیایی که من و تو درش قرار داریم، فقط من و تو این داریم زبان حال مردم ایرانو با اون همه امکانات کممون منعکس میکنیم. هنوز دم و دستگاه غرب و به اصطلاح سازمان های حقوق بشر فقط مقدنامه میارن محکوم میکنن. آخه چی رو محکوم میکنی؟ جنایت رو برملا کن که اتفاقی افتاده که محکومش میکنی. آقای میخواستم بپرسم که وظیفه ایرانیان خارج از کشور به خصوص رسانه‌های فارسی زبان در مورد این رویدادی که موضوع صحبت ما بود چه وظایفی را دارند؟ به نظر من هر چی در مورد این مسئله، چه مکتوب، چه با زبان، چه با فیلم، این اسناد برملا بشه هویت فاشیستی جمهوری اسلامی آشکارتر میشه. ببین نگاه کن به اتفاقی که در جنگ جهانی دوم افتاد. ده ها فیلم، هزاران جلد کتاب و کیلومترها نوار در مورد اینا وجود داره. باید ما وظیفمونه از هر تریبونی استفاده بکنیم جنایات جمهوری اسلامی رو مکتوم به جامعه بین المللی ارائه بدیم، مشخص با تاریخ مشخص ارائه بدیم، اسامی تمام عزیزانی که در جنایت‌های جمهوری اسلامی جونشون از دست دادن ثبت کنیم در تاریخ. و اینا میتونه و اینا وظیفه من و تو و میلیون ها ایرانی آزادی ها و برابری طلبی که در سراسر دنیا وجود داره. خیلی سپاسگزارم آقای مولدی. خیلی سپاسگزارم آقای مولدی که وقتتون رو در اختیار رادیو البرز گذاشتین. امیدوارم که در کاراتون موفق باشین. تشکر از شما و شنوندگان عزیز رادیو البرز در دانمارک. سپاس دوباره از آقای اسماعیل مولودی در سوئد. یادآوری میکنم که نظریات ارائه شده توسط مهمانان برنامه الزاماً نظرات رادیو البرز دانمارک نیست. دستموها چی میکشه وقتی منو نداری؟ شونه یکی مرهمه هدهده میشه دوباره. از کی بهونه میگیری شبای بی ستاره؟ برگری دونای پایی کی چشم براد نشسته؟ از جلو خواب جمع میکنه برگای زرد و خسته؟ کی منتظر میمونه حتی شبا خنده رو لبان بیاد شب برسته و به مرد؟ صدای ما را از رادیو البرز دانمارک میشنوید. اشکالی در کامپیوتر به وجود اومده، تا این درست بشه در خدمت شما هستیم با آهنگی دیگر. و همچنین همونطور که قبلا گفتم، امروز یک شنبه 30 مرداد 1390 خورشیدی برابر با 21 آگوست 2011 میلادی است. اما امروز همونطوری که تاریخش رو گفتم 30 مرداد ماست، یعنی سالروز درگذشت شاعر ترانه‌سرا تورج نگهبان است که 3 سال پیش در لس آنجلس آمریکا به درود حیات گفت، مطلبی در مورد زندگی تورج نگهبان خواهیم داشت. اما قبل از اینکه مجله فرهنگ و هنر را تقدیم حضورتون بکنم، عده‌ای از دوستان ما تقاضای ترانه بختیاری رو کردن که بعد از شنیدن این آهنگ بختیاری توجه شما رو به مجله فرهنگ و هنر جلب میکنم. بیدور برای چه خبر؟ اسبنی یا برای چه رو بچه رو بازی کنم؟ برندو بای ستاره اگه یک کنم از اخیم نکنه ستاره. سا مغز عشق بیارم، شب تا سا مغز عشق بیارم، سیپا بوس تو نفسش مارم، سیپا بوس تو نفسش مارم. خدا شکر یا ولما که درا گرم با ای کار گدر جیرم یه ذر سیبتی کار. ای یارم یارم شیرینم یارم، ای یارم یارم شیرینم یارم، عشق تو کرده رسوا و خارم، عشق تو کرده رسوا و خارم. دیوه که می پانه نمانی، دیوه که دهنده چار میخه دلم کندی، دهنده چار میخه دلم کندی. ای یارم یارم سید بیقرارم، ای یارم یارم سید بیقرارم، عشق تو کرده رسوا و خارم، عشق تو کرده رسوا و خارم. ای یارم یارم خالک سیاهم، ای یارم یارم خالک سیاهم، چندی بشینم رهت به خواهم، چندی بشینم رفت به خواهم. سیام مرداد، 3 سال از خاموشی زنده یاد تورج نگهبان، ترانه سرای معروف ایرانی می‌گذرد. ترانه سرایی که در هر دو حوزه سنتی و پاپ کار می‌کرد. آقای محمود خوشنام، پژوهشگر موسیقی، نگاهی داره به زندگی نامه این زنده یاد. از سالهای دهه 1330 خورشیدی به بعد تصنیف‌های قدیمی ایرانی که تکرار بی‌وقفه آنها را ملال آور ساخته بود در یک دگردیسی ملایم و تدریجی به ترانه‌های امروزی تبدیل شد. در این ترانه‌ها موسیقی نقشی برتر از پیش پیدا کرد و کمابیش شانه به شانه شعر پیش می رفت، همونقدر که موسیقی که برجسته ساختن محتوای شعر یاری می رساند، خود نیز مجال ارزندام پیدا می کرد. این دگرگونی آهنگسازان و ترانه سرایان جوان نوآوری را به روی صحنه آورد که چم و خم یکدیگر رو میفهمیدن و دستاوردهای همکاریهایشان جذاب و تأثیرگذار از کار در میومد. توفیق انبوی ترانه‌های دلنشین سنتی که در سالهای پیش از انقلاب ساخته و پرداخته شده نشان از همین پیوند درست دارد. همونقدر که آهنگ ترانه ها زنده و سرزنده می نمود، متن آنها نیز برانگیزانه تر بود. متنهای دیگر بر محور شمع و گل و پروانه نمی چرخید، اندیشه و احساسی را در خود می پرورانید، تصویری که از طبیعت و زندگی پیرامون عرضه می کرد و عشق عاشقی را نیز در قالب زبانی نوتر می‌ریخت. اما از همان آغاز دهه 1330 خورشیدی از میان ترانه سرایان معروف سنتی که تعدادشان از انگشتان یک دست تجاوز نمی‌کرد، صدایی برخاست که جوانتر از صداهای دیگر می‌نمود، صدای تورج نگهبان که پس از مرگ او نیز باقی خواهد ماند. تورج نگهبان در 7 اردیبهشت سال 1311 در شهر اهواز و در خانواده‌ای اهل فرهنگ زاده شد. درس‌های ابتدایی را در شهرهای خرمشهر و شیراز خواند و دوره دبیرستان را در تهران به سر آورد و بعد رشته جامعه شناسی را در دانشگاه تهران به پایان برد. پدرش قلم روانی داشت، فرانسه و عربی می دانست و مهمتر از همه از قریه شاعری برخوردار بود. تورج خود گفته است که این قریه تنها میراثی است که از پدر به او رسیده است. او پیش از آن که به ترانه سرایی رو بیاره به شاعری مائل شده و نخستین شعری که سروده در رسای قربانیان سیل زاهدان بوده است و باز به قول خودش دست تقدیر او را با همایون خرم آشنا کرده که تازه به عنوان آهنگساز نوآور سر برآورده بود. وی میگوید که خرم ویولون میزد و ما خیلی خوشمان میامد، این بود که خیلی رفیق شدیم، یا آهنگ داشت و در انتظار پیدا کردن شاعر بود. یک چیزی درست کردم و روی آن گذاشتم که شد اولین ترانه مشترک ما دوتا. ترانه در سال 1328 خورشیدی از برنامه کارگران و با صدای گوینده برنامه پخش شد. تورج نگهبان به یاد می آورد که همزمان متنی نیز برای آهنگی از میساقیان ساخته به نام ناز بیجا که منوچهر همایون پور آن را خوانده و بعد ناهید آن را با نظارت استاد کسائی بازخوانی کرده. تورج از همکاری‌های اولیه با مجید وفادار و امین الله رشیدی نیز یاد می‌کرد، ولی برای همکاری مستمر خودش با همایون خرم ارج ویژه‌ای قائل بود. رفتار خرم در آهنگسازی سبب شده که او نیز برای موسیقی در پیوند با شعر اهمیتی ویژه قائل بشه. وی میگوید که وقتی که آهنگی را می نواخت حس می کردم پیامی داره، رازی را می خواد بگوید. فکر کردم که باید این راز را درست ترجمه بکنیم. یک مقدار تلقین کردیم به خودمان که باید در خدمت موسیقی باشیم. این بود که من کار دشواری را در پیش گرفتم. آهنگا را درست نمی زدیم و من روی آنها شعر می گذاشتم. اینها باعث بروز ذوق بیشتر شد و اعتماد به نفس ما را بالا برد. راه یافتن به رادیو و آشنایی با خوانندگان و آهنگسازان، آهنگسازان نامیافته، بر شهرت تورج افسود. او برای مرضیه، دلکش نیز زمانی که خرم با آن دو همکاری میکرده ترانه سرود است. خرم به دنبال استقلال عمل بود و اظهار نظر خوانندگان را نمیپذیرفت. یک بار به خانم دلکش که ایراد به چیزی گرفته بود گفت: شما خانم برای من حکم ساز را دارید، سازی که نقشی کمی بیشتر دارد. همین. بعد همکاری با او را قطع کرد. با مرضیه هم همین وضع پیش آمد تا او بالاخره خواننده تازه نفس باب طبع خودش را پیدا کرد. او پروین نام داشت که بهترین ترانه های مشترک خرم و نگهبان را خوانده است. تورج سپس ترانه تصویری در خیال را پیش می کشد و متن آن را که شباهت بسیار به پیکر تراش نادر نادرپور دارد می خواند. شاعر عاشق تصویری شده که از معشوقه در ذهن خود آفریده. اینجور موضوعات در ترانه‌های آن روزگار تازگی داشت. یاد تورج نگهبان همیشه گرامی باد. Yeah. Oh, میشه که آثار باستانی ایران به خصوص در شهر تهران تخریب خانه صداقت که یکی از بناهای بی‌نظیر تاریخی تهران است. کیوان خسروانی میگه که تنها میتونه کار مغلا باشه که این آثار باستانی را از بین ببره. تازه ترین خبرها هم حکایت از این دارن که خانه پدری پروین اعتصامی واقع در بافت تاریخی تهران و همچنین خانه اتحادیه معروف به دایجان ناپلئون در خیابان لاله‌زار تهران و سرای میخچی در شهر رشت از فهرست آثار ملی خارج شدند و احتمال تخریب این آثار باستانی وجود دارد. توجه شما را به گزارشی در این زمینه جلب می‌کنم. در محدوده تاریخی سنگلج تهران که متعلق به دوره قاجار است، یکی از بناهای با ارزش و نادر تهرانه که در منطقه منیریه و در محدوده تاریخی سنگلج تهران واقع شده. این خانه که در اواخر دوره قاجار ساخته شده و از نظر معماری و نیز تزئینات آجری تکه، خانه‌ای که در هم کوبیدن از روز 7 مرداد آغاز شده که خبرهاش رو جسته و گریخته و به شکلی کوتاه در اینجا و آنجا دیدیم. حال در حالی که 15 روز از اعلام خبر تخریب خانه صداقت میگذره و در حالی که پاسخهای قانع نکننده مسئولان در همه جا دیده و شنیده میشه، کار تخریب این خانه به سان شمار دیگر از آثار باستانی به دلیل بی‌توجهی و بی‌علاقگی مسئولان به میراث فرهنگی به زودی به پایان خواهد رسید و به جای آن یکی دیگر از آن ساختمان‌های زشت، غیر منطقی و کم مقاومت در برابر بلاهای طبیعی و زود فرسایش ساخته خواهد شد تا با منافع شماری جور درآید. پیرامون ارزش خانه صداقت به عنوان یک اثر ارزنده معماری از کیوان خسروانی، آرشیتکت و یکی از کسانی که به کرات در گذشته از بناهای تاریخی در برابر کلنگ نابخردان دفاع کرده، پرسیدم از چه نظر تخریب این گونه آثار جبران ناپذیر و دردناکه. سه عامل باعث میشه که یک بنا یک اثر هنری رو نگه میدارن. در درجه اول زیبایی بنا یا زیبایی یک تابلو یا زیبایی یک شیه، میتونه خیلی قدیمی باشه، میتونه جدید باشه. دوم ارزش تاریخیه، محلی است که یک قرارداد بزرگ امضا شده، محلی است که یک شخص خیلی مهمی، نقاش، شاعر، نویسنده اونجا زندگی کرده، ممکنه دارای هیچ ارزش هنری فوق العاده نداشته باشه ولی ارزش تاریخیش مهمه. ارزش سوم شامل بافتای شهری میشه، برای همین است که بافتای شهری رو مثل شهر فلورانس یا شهر اصفهان حفظ میکنن که بعد دیدیم که خوشبختانه جلوگیری شد از ساختن برج جهان نمایی که در اصفهان قرار بود ساخته بشه و جای دیگه داره خراب میشه. حالا در مورد خانه صداقت، شما کدومی که این ارزش ها رو میبینید و چرا دخلی به این خانه دردناکه. معمولا معماران ایران معماری رو به طور خیلی غریزی یاد میگرفتن از پیشکسوتای خودشون و یه مقداری بیشتر صنعتگر بودن تا هنرمند و اصولا نمیومدن نقشه بکشن برای یک خانه و بعضی موقع میدیدیم که این نداشتن نقشه باعث میشه که پله ها ارتفاعی 40 سانتی متر داره، تنها نقشه برای قالی میکشیدن ولی برای معماری خیلی کم بوده. این بنا به خصوص یکی از نادرترین بناهایی است که موقعی که شما به این نگاه میکنید دارای هویتی است که از نقشه های دقیقی که سازنده درست کرده که من فکر میکنم که حتی میتونه ربط داشته باشه به اون مومانی که مرکوف بدن به ایران آورد و این بنا رو ساختن و شاید هم معماراش معمارایی بودن که در روسیه درس خوندن یا حتی روسی بودن یا ارمنی بودن ولی اون سنت قدیمی که به طور غریزی ساخته بشه بعد هر جایی که پنجره هست بدن یه نجار به پنجره بذاره نیست، تمام پنجره ها هر کدوم برای خودش نقشه کشی داشته در این بنا اگه برعکسش نگاه بکنید و بعد جزو نادرترین بناهایی است که در بالا قبل از شیروانی دارای نقش فریز هست که اینا آجرهای برای این نقش جدا جدا پختن یا در قسمتی که به صورت لجا بیرون زده در کنارش همون مارپیچی که در مسجد شیخ لطف‌الله با سرامیک فیروزه‌ای می‌بینین اینجا با آجر می‌بینین و اگه تو این عکس نگاه کنین چند تا تکش روی زمین افتاده و دور پنجره‌ها تمام قبلاً طراحی شده قالب گیری شده و در کوره های آجرسازی اینا رو درست کردن و اینا رو نصب کردن. یعنی می‌خوام بگم مسئله‌ای هم که در اون به کار رفته در ارتباط و در واقع تابع نقشه معماریش بوده 100%، چه در داخلش چه در خارج، که نظیر اون خانه‌ای بود که مال پرنس عرفه بود که جلوی تالار رودکی بود که متاسفانه قبل از انقلاب اینو خراب کردن و پارکینگ تالار رودکی کردن و این بنا متاسفانه اولا با عکسایی که دیدین این همه سال ازش گذشته چقدر سالم هیچ ایرادی نداشت و خراب کردن این بقیه من یک مصیبتی بود که شاید فقط حملات مغول این بلا رو به سر ما اون موقع در آوردن ولی الان فوق العاده نادر یک همچین اشتباهات بزرگی بکنن و با فوق العاده خجالت. یعنی الان بر فرض محال دارم میگم اگر کسی بخواد این بنا رو دوباره بسازه ممکنه یا نه؟ امکانش هست ولی اصولا یه چیزی بهتون میگم که یک بناهای تاریخی موقعی که به علتی آسیب میبینن این جزء تاریخ خود بنا میشه. مثالی براتون میزنم، به کلیزه روم نگاه کنین. کلیزه روم موقع رنسانس مقدار زیادی از مرمرهاش رو برداشتن و بناهای رنسانس ساختن و اگر نگاه بکنیم به کلیزه امروز امکان اینکه دو مرتبه بسازن و تمومش بکنن هست ولی سعی میکنن که این بلایی که سرش اومده نگه دارن. در مورد ولی آخه به جای این همونجوری که در آغاز گفتم به جای این خطر وجود داره که یک ساختمانای زشتی نظیر اون چه که این سالها مثل قارچ زده بیرون در تمام شهرهای ایران ساخته بشه. در این مورد به خصوص چون این بنا داره زیبایی فوق العاده هست مثل همون اپرای شهر ونیز که دو مرتبه ساختن یا پل مستر که در کرواسی ساخته شد دو مرتبه برای اینکه خراب شده بود امکان دو مرتبه بازسازی این هست، یعنی از ترمیم یک قدم جلوتر میریم و اینو بازسازی میکنیم برای اینکه این اثر رو نگه داریم که با اشتباه با خیانتی که به این اثر شده از بین رفته اگر تو امروز کاملا خراب نشده باشه. نه ببینین که امکان 100% داره برای اینکه در عکس‌ها دیدین آجرهاش تمام سالم موندن و عکس‌های قبلیش هست و دو مرتبه میشه دو مرتبه با همین مسائلی که مال خودش بوده سر جاش گذاشت و این بنا رو دو مرتبه ساخت. هیچ هنوز دیر نشده. شما موقعی که در اسیزی زلزله اومد به خاطر اینکه خرپاها رو عوض کرده بودن در سالهای 50 خرپای چوبی رو برداشته بودن خرپای بتونی گذاشته بودن تمام سقف تیکه تیکه ریخت ولی اینا رو همه رو جمع کردن و دو مرتبه تمام فرسکای جوتو رو دو مرتبه نصب کردن. این است که امکانش 100% هست و من امیدوارم این عمل انجام بگیره. دو کلمه در مورد خروج بناهایی که در فهرست آثار ملی قرار داشتن ولی چون ظاهرا مسئولان میراث فرهنگی هم چندان توجه به این ندارن اینا یا برخشون خراب شدن و یا پرونده 35 جو اثر فرهنگی در دیوان عدالت اداری که حکم تخریب اونا رو صادر کرده بود باز شده که از جمله اونا خانه امین سلطانه که روزگاری لوکیشن سریال دایجان ناپلون بوده و با خروج از فهرست میراث فرهنگی به سرعت یا تخریب میشه یا تخریب شده. میراث فرهنگی بعد از انقلاب بسیار خوب کار کرد. از دوستان من مثل محمد بهشتی آرشیتکتی که من خوب میشناسم خیلی از این بناها رو ترمیم کردن، به خصوص به شهر یزد خیلی خوب رسیدن. قبل از انقلاب خیلی مشکل بود، مثلا بنای باغ فردوس رو من با خیلی تلاش‌های شدید تونستم از طریق نفوذی که اون موقع وجود داشت نجات بدم، یا خانه قوام سلطنه همینطور که خوشبختانه نجات پیدا کرد. ولی به علتی با گذاشتن این افرادی که اون موقع خیلی مهم بودن در ترمیم این آثار و حتی بافت‌های شهری، یک اشتباهات خیلی اسفناکی داره به وجود میاد و این بر مبنای فساد مالیه. یه ایده میخوان زمین‌ها رو آسمون خراش بسازن، این بناها رو بسازن، این یه خیانته، یه تخریبه، این فقط یه دشمن میتونه این کارا رو بکنه. ولی جیرفت که نمیتونه بره به دست مقاطع کارا و بساز و بفروشا به قول معروف، ولی به اونم داره بی نهایت بی توجهی میشه. متاسفانه اصولا این حمله کردن به پیرامیدهای مصر یا حمله کردن به قبرهایی که شما در ترکوین یا در چروه تری دارین از دوره اتروسک همیشه بوده. یه مدل آثار باستانی به این ترتیب دزدیدن متاسفانه مدل همیشه بوده و هست و هیچ وقت هم از بین نمیره. مسئولین باید باشن که کنترل بکنن که جلوی این گرفته بشه یا کمتر دزدیده بشه. ولی اون اشیاء خیلی کوچیکی است که زیر خاکی در میارن، میدوزن توی توبره، میذارن، میبرن، میفروشن و این خیانت میکنن. ولی یه بنای به این بزرگی وقتی تخریب میشه، این دیگه مقداری مسئولین خودشون رو بعدی مقداری گناهکار بدونن برای اینکه یک همچین اثری رو حفظ نکردن. امیدوارم که این گویی سخنان به گوش شنوا برسه و از تخریب این بناهایی که برای فرهنگ ایران و ایرانیان مهمه جلوگیری به عمل بیاد. حتما همینطور خواهد بود. و همون برج جهان نمای اصفهان خودش یک نشانی است که وقتی مردم بخوان میتونن جلوگیری بکنن از تخریب این آثار. و اصولا این جور بناها رو نگه داشتن این مدلی هویت فرهنگی هر قومه و یک قومی که هویت فرهنگی را دست بده، این آسمون خراشه ای که اصلا معلوم نیست در کجاست، میتونه در هر جای دنیا باشه، جایگزینی نباشه. من فکر نمی‌کنم مثلا کسی به یادش باشه که اصلا ایران دیگه کجا هست. خیلی ازتون سپاسگزارم آقای کیوان خسروانی و یادآوری می‌کنم که شما آرشیتکت و متخصص ترمیم بناهای تاریخی هستید.